Evrenin devasalığı ile ilgili anlatımları bilirsiniz. Siz şu anda bu gezegendeki 7,5 milyar insandan birisiniz. 7,5 milyar. Ömrünüz boyunca bunlardan sadece 10 bin civarıyla tanışacaksınız. Herhangi bir zamanda sadece 100 ila 120 kadarıyla iletişim halinde olacaksınız. 7,5 milyar sayısına kadar saymaya kalksanız 237 yıl boyunca aralıksız gece gündüz demeden saymanız gerekirdi. Ancak bu kadar çok sayıda insanı omuz omuz 27 kilometre karelik bir alana sığdırabilirdik. Yani Ankara'nın yüzey alanına dünyanın toplam popülasyonunu tam 900 kere sığdırabilirdik. Dünya işte o kadar büyük bir yer. Ama dünya güneş sistemi içinde önemsenmeyecek kadar ufak bir cisim. Örneğin sistemin merkezindeki güneşin içine 1.3 milyon adet dünya sığdırabilirdik. Güneş işte o kadar büyük. Fakat güneş Samanyolu galaksisi içinde bir hiç. Çünkü güneş galaksimiz içindeki 200 ila 400 milyar yıldızdan sadece birisi. Her biri etrafında dönen gezegenleri bir düşünsenize. Sadece Samanyolu galaksisi içinde 40 milyar adet dünyaya benzer gezegen olabileceği düşünülüyor. Ama Samanyolu galaksisi gözlenebilir evren içerisindeki galaksi sayısı yanında bir hiç. Gözlenebilir evrenimiz içinde sırf bizimkine benzeyen 225 milyar civarında galaksi olduğu tahmin ediliyor. Cüce galaksileri de hesaba katacak olursak gözlenebilir evrenimiz trilyonlarca galaksiye ev sahipliği yapıyor. Yani evren içinde gözleyebildiğimiz hacimde bulunan 100 milyarlarca galaksi galaksiden birisi içindeki 100 milyarlarca yıldız sistemi içindeki 100 milyarlarca gezegenden biri üzerindeki milyarlarca insandan birisiniz. Öylesiniz ama neden kendimizi gözlenebilir olan evrenle kısıtlıyoruz ki? Gözleyemediğimiz bir evren de mi var? Peki o ne kadar büyük? Gelin bu videoda evrenin gözlenebilirliğine ve bundan öğrendiğimiz büyüklüğüne bir bakış atalım. Videoya geçmeden önce tüm Evrim Ağacı ailesinin yeni yılını kutlamak istiyorum. 2019 yılı boyunca bizleri maddi manevi desteklediğiniz için kanalımız katlanarak büyüdü. İstatistiklerimizi birkaç hafta içinde sitemizde bulabileceksiniz. 2020 yılında çok daha fazlasını başarmak üzere kolları sıvadık bile. Bize destek olmanın birçok yolu var. Videolarımızı beğenerek, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak veya ekranda gördüğünüz Patreon, Kryosus ve YouTube maddi destekçilerimiz arasına katılarak hem YouTube üzerinde hem kendi internet sitemizde hem de diğer platformlarda 2020 yılında çok daha büyük işler başarmamıza yardımcı olabilirsiniz. İhtiyacınız olan bağlantıları video açıklamasında ve yorumlarda bulabilirsiniz. Eğer popüler bilimden hoşlanıyorsanız gözlenebilir evren terimini mutlaka duymuşsunuzdur. Evren içerisinde herhangi bir noktadan, herhangi bir yöne doğru bakıp teorik olarak görebileceğiniz en uzak mesafelerin oluşturduğu küre sizin için gözlenebilir evrendir. Bunun için özel bir terime sahibiz çünkü ışığın hızı sabit. Dolayısıyla ışığın evren içindeki ilk defa var olduğu andan bize ulaşana kadar geçebilecek süre de belli. En güncel analizlere göre 13.82 milyar yıl. Dolayısıyla gözünüz kusursuz olsaydı ve sonsuz güçte bir teleskobunuz olsaydı dünyanın herhangi bir noktasından evren içerisindeki herhangi bir yöne baktığınızda en fazla 13.82 milyar ışık yılı yani ışığın 13.82 milyar yılda kat edebileceği mesafeden gelen ışıkları görebilirsiniz. Peki ya ötesi? Sonsuz bir karanlık. Çünkü evren içerisindeki hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gidemeyeceği için bundan ötesinden bir ışığın ya da fotonun size ulaşması imkansız. Peki bu durumda evren yalnızca 13.82 milyar ışık yılı yarı çapında bir küreden mi ibaret? Hayır. Bu gözlenebilir olan evrenin yarı çapı. Üstelik bu gözlenebilir evrenin neyi kapsadığı, evrenin hangi noktasında olduğunuza göre değişiyor. Çünkü dediğim gibi dünyadan her yöne bakarak 13.82 milyar ışık yılı yarı çaplı bir küreyi görebilirsiniz. Ancak Andromeda galaksisinden de bunu yapabilirsiniz. Bu galaksi ile aramızdaki mesafe 2.5 milyon ışık yılı. Dolayısıyla görebileceğimiz gözlenebilir evren kürelerinin merkezleri arasındaki mesafede 2.5 milyon ışık yılı oluyor. Yani teknik olarak bizlerin gözlenebilir evreniyle Andromeda galaksisinde eğer varsa yeşil koca kafalı uzaylıların gözlediği gözlenebilir evren birebir aynı değil. Büyük oranda birbirleriyle çakışıyor olsalar da gözlenebilir evrenlerimiz arasında 23 milyar kere milyar kilometre fark var. Görebileceğiniz gibi her birimiz kendi gözlenebilir evrenimizin merkezindeyiz. Ancak bu bir yanılgı. Çünkü gözlenebilir evrenimizin merkezinde olmamızın nedeni görebildiğimiz evrenin baktığımız yere göre belirleniyor olması. Yani burada bir döngüsel mantık hatası var. Evrenin kendisinin merkezinde değiliz. Gözlenebilir evrenin çapının evrenin genişliği olduğu gerçeğinden ötürü 13.82 milyar ışık yılından daha büyük olduğu da biliniyor. Çünkü ışık 13.82 milyar yılda sadece sabit duran bir mesafeyi kat etmedi. Aynı zamanda genişleyen bir uzunluğu kat etmek zorunda kaldı. Çünkü unutmayın, evren durmaksızın genişliyor. Bunu Ankara ile İstanbul arasında yolculuk yaparken normalde 5,5 saat sürecek olan bir yolculuğun iki şehir arasındaki yolun durmaksızın uzaması nedeniyle atıyorum 10 saat sürmesi gerektiği gibi düşünebilirsiniz. Buna bağlı olarak gerçekte kat ettiğiniz mesafe beklenen mesafeden uzun olacaktır. İşte aynı nedenle gözlenebilir evrenin çapı 13.82 milyar ışık yılının iki katı olan 28 milyar ışık yılı değil, 93 milyar ışık yılı civarında. Bunu nasıl hesapladığımızı bir başka videoda detaylıca anlatacağım. Kaçırmamak için kanala şimdi abone olmayı unutmayın. Ama bir durup düşünün. 93 milyar ışık yılı. Bir ışık yılı kabaca 9,5 trilyon kilometre. Dolayısıyla gözlenebilir evrenin bir ucuyla diğer ucu arasındaki mesafe neredeyse 1 katrilyon kere katrilyon kilometre. Tabii ben bunca büyük sayıyı söylüyorum size ama muhtemelen çoğu insanın bir kulağından girip diğerinden çıkacak. Ama bu sizin suçunuz değil, inanın. Beynimiz 1, 2, 3, 5, 10'dan sonrasını sadece çok olarak değerlendiriyor. Yani birçok insan için 100 milyar ile 100 trilyon arasında çok ve daha çoktan fazla pek bir fark yok. Halbuki 100 trilyon 100 milyardan tam 1000 kat büyük. 100 milyar sayısına kadar saymak için 3170 yıl boyunca saymanız gerekirdi. 9931, 9932, 9933. Bak, gördünüz mü? Hiçbiriniz konuşmayınca ne güzel şaşırmadan sayıyorum. 100 trilyona kadar saymak içinse 3 milyon yıldan daha uzun süre saymanız gerekirdi. Dolayısıyla bu videoyu gerekirse durdurup, gerekirse başa sarıp sayıların büyüklüğü üzerinde bir düşünmelisiniz. Burada söz ettiğim mesafeleri gündelik yaşamda deneyimlediğimiz mesafelerle bir kıyaslayın. Gözlenebilir evrenin büyüklüğünü ancak belki bu şekilde birazcık olsun anlayabilirsiniz. Peki tamam ama hala ana sorumuza yanıt bulamadık. Gözlenebilir evrenin dışında kalan toplam evrenin boyutları ne kadar? Bu uzun bir süre boyunca fizikçilerin kafasını karıştırmış olan bir konu. Evrenin gözlenebilir evrenden daha büyük olması gerektiğini biliyoruz. Ama ne kadar büyük? Dahası gözlenebilir evrenimiz bir küre. Ama evrenimizin şekli ne? Bir küre mi? Bir eğer gibi eğik mi? Yoksa dümdüz mü? Şimdilik anlama kolaylığı için bir küre olduğunu varsayalım. Ancak evren muhtemelen bir küre değil, onu baştan söyleyeyim. Bir başka videoda evrenin şeklinden de detaylıca söz ederiz. Sormamız gereken bir diğer soru da şu. Evren sonsuz olabilir mi? Fizikte sonsuz kavramından pek hoşlanmıyoruz. Çünkü fiziksel dünyada sonu olmayan bir şeyi hayal etmek pek mümkün değil. Çünkü sonsuz olan bir şeyin çok tuhaf özellikleri olması gerekiyor. Mesela evren eğer sonsuzsa şu anda evrenin bir yerinde bu video yine oynuyor ama siz anlatıyorsunuz, ben dinliyorum. Bu işte bunun gibi tuhaflıklar yaşanması gerekiyor eğer evren gerçekten sonsuzsa. Ama peki evren sonsuz olmasa bile sınırsız olabilir mi? Çünkü bu mümkün. Mesela siz şu anda sonsuz olmayan ama sınırsız olan bir gezegen yüzeyinde yaşıyorsunuz. Bu ilk etapta kulağa tuhaf geliyor biliyorum. Ama aslında biz de sınırsız bir dünya üzerinde yaşıyoruz. Dünya küresel olduğu için iki boyutlu düzlemde yani kuzey, güney, doğu, batı yönlerinde ne tarafa gidersek gidelim dünyanın sınırları içinde kalıyoruz. Yani sınırsız bir şekilde bu düzlemde hareket edebiliyoruz. Durmadan doğuya gidecek olursanız hiçbir zaman dünyanın sınırına ulaşamayacaksınız. Yani dünya bizim için efektif olarak sınırsız. Fakat üçüncü boyuta geçtiğimiz zaman, yani yerden yukarı doğru gittiğimizde dünyanın sınırlarını aşabiliyoruz. İşte evren de sadece iki boyutta değil, üç boyutta sınırsız bir yapı olabilir. Ondan dışarı çıkmak için dördüncü bir boyuta ihtiyacımız olabilir. Sicim teorisi videolarını izleyenleri bir göreyim. Peki dünya iki boyutta sınırsız olsa bile belli bir yüz ölçümü olduğunu, yani belli boyutlara sahip olduğunu biliyoruz. Dünyanın yüz ölçümü 510 milyon kilometre kare civarında. Evren için bu tip bir sayı bilmek mümkün mü? Kısmen. Alan Good tarafından ileri sürülen kozmik enflasyon teorisi çerçevesinde evrenin büyük patlamadan sonraki bir saniyenin 10 trilyon kere trilyon kere trilyonda biri kadar bir süre sonrasında aşırı hızlı bir şekilde genişlemeye başladığını biliyoruz. Bundan öncesinde ise ışık hızında genişlediği düşünülüyor. Bu bilgiler ışığında yapılan bir hesaplama evrenin yarı çapının gözlenebilir evrenimizin yarı çapının en az 300 trilyon kere katrilyon büyük olduğunu ortaya koyuyor. Hem de en az bu kadar. Tabii ki bu konuda farklı hesaplar, farklı sonuçlar verebiliyor. Akademik kaynaklarda yaptığım bir aramada evrenin çapının gözlenebilir evreninkinden ne kadar büyük olduğuna dair en düşük tahmin olarak 250 kat civarını bulabildim. Fakat gördüğüm kadarıyla bu pek kabul gören bir tahmin değil. Bu da şu kışkırtıcı soruyu doğuruyor. Evren en fazla ne kadar büyük olabilir? Alberta Üniversitesi Teorik Fizik Enstitüsü'nden Don Page tarafından yapılan bir hesaplamaya göre evrenin çapı 10^10^10^122 megaparsek genişliğinde. Gülüyorum çünkü bunu anlatması bile zor. Bir deneyeyim. Şimdi durup bir düşünün. Mesela 10^10 ne demek? Birin arkasına 10 tane sıfır eklemek demek. Yani 10 milyar demek. 10^10^10 ne demek? 10^10 milyar demek. Yani birin yanına 10 milyar tane sıfır eklemek demek. Bu durumda az önce sözünü ettiğim 10^10^10^122 sayısı şu demek. Birin arkasına 122 tane sıfır eklediğinizde bir sayı elde ediyorsunuz, öyle değil mi? İşte bu kadar sıfırı tekrardan birin yanına yazdığınızda çok daha büyük bir sayı elde edeceksiniz, öyle değil mi? Ha işte o devasa sayı kadar sıfırı birin arkasına tekrardan yazdığınızda elde ettiğiniz sayı evrenin megaparsek cinsinden büyüklüğünü veriyor. Bir megaparsek bile 30 milyar kere trilyon kilometreye karşılık geliyor. Baş döndürücü, öyle değil mi? Sen 3 milyar 750 milyon, sen milyar. Peki bu hesaplamalardan hangisi gerçeği yansıtıyor? Şu anda bilmiyoruz. Ancak bu kadar büyük, anlamsız diyebileceğim derecede büyük bir evren neden var? İçinde neler var? Peki dışında neler var? Bu ve bunun gibi sorular milenyumlardır bilim insanlarını ve filozofları heyecanlandıran sorular. Haklılar da. Gerçek dediğimiz şeye ulaşmak istiyorsak bu yapıyı ve ihtiva ettiklerini anlamak zorundayız. Bunun için de bilimi ve analitik felsefeyi daha iyi öğrenmeli, gerçeğe ulaşma konusunda alet çantamızı çok daha verimli bir şekilde kullanmalı ve tüm dünyada, özellikle de ülkemizde bilim ve felsefeden daha fazla üretmeliyiz. Bu yönde çaba gösteren ekiplere destek olmaya, el ele Türkiye'deki bilimsel aydınlanmaya 2020 yılında da katkı sağlamaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.